Tamam, ben başlıyorum okumaya. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. İnnel hamdelellah nestaînuhu ve nestağfiruh ve na'ûzu billahi min şurûri enfusina ve min seyyiât a'mâlinâ. Men yehdillahu fela mudille leh ve men yudlil fela hâdiye leh. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعص الله ورسوله فإنه لا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد محترم kardeşlerim, Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın nesebi, neslinin fazileti ve Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın hayatı hususunda uzunca bir yazı var elimizde. Onu okuma hususunda ne yaptık? Cehd ve çaba sarf ettik. Allah Azze ve Celle bu cehdimizi, çabamızı mübarek kılsın. Bize yardım etsin. Evet. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın nesebinin üstünlüğü hakkında Allah rahmet etsin Said Havva Sıratun Nebeviyye El Esas Fis Sünne kitabının 1. cildinin 147. sayfasından başladık okumaya. Bismillahirrahmanirrahim. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın nesebinin üstünlüğü ve neslinin fazileti hakkında. Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin nesebi. İmam Bukhari rahimahullah Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin nesebinden bahsederek şöyle demiştir. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem Muhammed bin Abdullah bin Abdülmuttalib bin Haşim İbn Abdümenaf İbn Kusay İbn Kulab İbn Murra, İbn Ka'b bin Lüey, İbn Galib bin Fihr, İbn Malik, İbn En-Nadr, İbn Kinane, İbn Huzeym, İbn Mudrike, İbn İlyas, İbn Mudar, İbn Nizar, İbn Maad, İbn Adnan'dır. Evet. Rezin rahimahullah bu rivayetin İbn Abbas radıyallahu anhuma'ya ait olduğunu zikretmiştir. Bir açıklama. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin nesebi neticede Hazreti İbrahim aleyhisselama dayanır. Bazı nesep bilginleri Adnan ile Hazreti İbrahim aleyhisselam arasında Resulullah aleyhisselatü vesselamın 40 tane dedesinin bulunduğunu kabul ederler. Hazreti Muhammed aleyhisselam Hazreti İbrahim aleyhisselamın oğlu Hazreti İsmail aleyhisselamın oğullarındandır. Bundan sonra Hazreti Adem Aleyhisselam'a varıncaya kadar içerisinde büyük nübüvvet ve risaletlerin parladığı Hazreti İbrahim Aleyhisselam'ın soyuna dahil olur. Ancak Hazreti İbrahim Aleyhisselam'ın soyu Araplara sadece oğlu İsmail Aleyhisselam'ın vasıtasıyla bağlanır. Çünkü İbrahim Aleyhisselam onu annesiyle beraber Mekke-i Mükerreme'de ağaçsız ve yeşilliksiz bir vadide yerleştirmişti. Nitekim bu hususta Kur'an ve sünnet bu husus Kur'an ve sünnet ile sabittir. Evet. Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin insanların en hayırlıları içerisinden seçilmesi. İmam Malik rahimahullah Vasıla bin Eska radıyallahu anhu'dan şöyle dediğini rivayet etmiştir. Ben Resulullah aleyhissalatü vesselam'ı şöyle derken işittim. Şüphesiz ki Allah celle şanuhu İsmail aleyhisselam'ın oğulları içerisinden Kinane'yi seçti. Kinane'nin içerisinden Kureyş'i, Kureyş içerisinden Haşim oğullarını seçti. Haşim oğullarının içerisinden de beni seçti buyurmuşlardır. İmam-ı Tirmizi rahimahullah Abbas bin Abdülmuttalib radıyallahu anhu'nun da şöyle dediğini rivayet etmiştir. Ey Allah'ın Resulü, Kureyş oturup aralarında neseplerini yani soyluluklarını görüştüler. Seni de süprüntü yerde biten hurma ağacına benzettiler dedim. Subhanallah, estağfirullah. Bunun üzerine Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Allah celle şanuhu mahlukatı yarattı ve beni mahlukatın fırkalarının hayırlısını teşkil eden insanlardan ve iki fırkanın Arap ve Acem'in en hayırlısından kıldı. Sonra hayırlı kabileleri yarattı ve beni en hayırlı kabile Kureyş'ten kıldı. Sonra hayırlı aileleri yarattı ve beni en hayırlı aile olan Beni Haşim'den kıldı. Bu sebeple ben kişi olarak onların en hayırlısı, aile olarak da onların en hayırlısıyım buyurmuştur. Bukhari'nin Ebu Hureyre radıyallahu anhu'dan rivayetine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ben devirden devire ve aileden aileye intikal eden Adem oğulları soylarının en temizinden geldim. Nihayet şu içinde bulunduğum Haşim camiasından neşet ettim buyurmuştur. Tabarani İbni Abbas radıyallahu anhuma'dan secde edenler namaz kılanlar içinde dolaşmanı da ayeti kerimesinin tefsiri esnasında ki bu ayeti kerime Şuara suresi 219 numarada Allah Azze ve Celle tarafından zikredilmiş. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin şöyle dediğini rivayet etmiştir. Bir nebinin sülbünden bir nebinin sülbüne intikal ede ede nihayet ben de bir nebi oldum. Doktor Ramazan el-Buti Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin şerefli nesebi hususunda rivayet edilen haberleri bu şekilde açıklamıştır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin şerefli soyunu açıkladığımız bölümde Allah-u Teala'nın Arapları diğer insanlara üstün kıldığına, Kureyş kabilesini de diğer kabilelere göre daha faziletli kıldığına dair açıkça işaret vardır demiştir. Bilmek gerekir ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i sevmek, Resulullah aleyhissalatü vesselam'ın aralarında zuhur ettiği kavmi ve içinde doğduğu kabileyi sevmeyi gerektirir. Bu sevgi fert ve cins yönünden değil, bilakis arınmış bir hakikat yönündendir. Çünkü o, hakiki Kureyş Araplığı, şüphesiz ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin onlara ait olmasıyla şeref kazanmıştır. Bazen Araplardan veya Kureyşlilerden bir kimsenin Allah Azze ve Celle'nin yolundan sapması ve Allah Azze ve Celle'nin kendi kulları için seçtiği İslamiyet şerefinden uzak durması, onlara karşı beslenmesi gereken sevgiyi etkilemez. Çünkü bu düşünce Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ile o kişi arasındaki nispeti ve bağlantıyı ortadan kaldırmış olur. Sonradan bir önceki hadis, yani İmam Bukhari'nin Ebu Hureyre yoluyla rivayet ettiği Hadiste ne demişti Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam? Ben devirden devire ve aileden aileye intikal eden Adem oğulları soylarının en temizinden geldim. Nihayet içinde bulunduğum Haşim camiasından neş'et ettim buyurmuştu Resulullah Aleyhisselatü Vesselam. İşte bu hadis Nebi Sallallahu Aleyhi Vesselam'ın asrındaki bazı beşer gönüllerin davetine icabet etmelerinin daha önce geçmiş yahut ondan sonra gelecek herhangi bir asırdaki insanların icabetine daha yüce olduğunu ifade eder. Sahabe neslinin hususiyetlerini tanıyanlar bu neslin emsalinin insanlık tarihinde olmadığını ve hiçbir zamanda benzeri bulunmayan eşsiz bir nesil olduğunu göreceklerdir. Evet. Allah Azze ve Celle'nin Nebi sallallahu aleyhi ve sellemi ve onun ashabını tezkiye etmesi. İmam Ahmed İbni Hanbel rahimahullah Abdullah bin Mesud radıyallahu anhu'dan şöyle dediğini rivayet etmiştir. Şüphesiz ki Allah Celle Şanuhu bütün insanların kalplerine nazar etti. Nihayet Muhammed Aleyhisselam'ın kalbinin insanların kalplerinin en hayırlısı olduğunu gördü. Bu sebeple onu kendisi için seçti ve onu risaletiyle görevlendirdi. Muhammed Aleyhisselam'ın kalbinden sonra diğer insanların kalplerine baktı. Nihayet ashabının kalplerini insanların kalplerinin en hayırlısı olduğunu gördü. Bu sebeple onları Nebisinin sallallahu aleyhi ve sellemin onun dinini müdafaa için çarpışan vezirleri kıldı. Bu nedenle Müslümanların güzel gördükleri şeyler Allah katında da güzeldir. Çirkin ve kötü gördükleri şeyler ise Allah katında da çirkin ve kötüdür. Bu hadis icmağın dinde hüccet olduğuna dair kendisiyle istidlal olunan şer'i delillerden bir delildir. Ayrıca bu hadis-i şerifte Allah-u Teala'nın Hz. Muhammed Aleyhisselam'ı seçmesinin illeti beyan edildiği gibi aynı şekilde sahabenin başka insanlara karşı fazileti ve sahabe neslinin diğer taraftan bu hadis-i şerif ile Allah Azze ve Celle risaletini nereye vereceğini çok iyi bilendir. En'am suresi 124. ayet-i kerimesinin sırrını açığa çıkarmaktadır. Görevini hakkıyla yerine getiren bir kalp vahyi karşılamaya ve kabullenmeye ehil kılınan kalptir. Bu Kur'an muhakkak ve elbette alemlerin Rabbi katından indirilmedir. Şuara suresi 192. ayet-i kerime. Bukhari'nin Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin ninesi Hacer radıyallahu anha. Evet. Bukhari'nin Ebu Hureyre radıyallahu anhu'dan rivayetine göre Nebi sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Peygamber İbrahim aleyhisselam 3 yalandan başka hiç yalan söylememiştir. Bunlardan ikisi Allah'ın zatına aittir. Biri ben gerçekten hastayım. Diğeri belki bu işi büyükleri olan şu put yapmıştır demesidir. Bir tanesi de Sara hakkındadır. İbrahim aleyhisselam yanında Sara olduğu halde bir cebbarın memleketine gelmişti. Sara insanların en güzeliydi. İbrahim aleyhisselam ona bu cebbar senin benim karım olduğunu bilirse seninle evlenmek için beni öldürür. Eğer sana sorarsa kendinin benim kız kardeşim olduğunu haber ver. Çünkü sen İslam'da benim kız kardeşimsin. Zira yeryüzünde senle benden başka Müslüman bilmiyorum dedi. Nihayet Cebbar'ın ülkesine girdiler. Cebbar'ın adamlarından biri Sare'yi görünce Cebbar'a giderek, gerçekten senin memleketine öyle bir kadın geldi ki bu kadının senden başkasına ait olması yakışık almaz dedi. Cebbar hemen Sara'ya adam göndererek onu getirtti. İbrahim aleyhisselam namaza kalktı. Sara Cebbar'ın yanına girince Cebbar ona elini uzatmaktan kendini alamadı. Subhanallah. Subhanallah. Fakat eli şiddetli bir şekilde yakalandı. Bunun üzerine Cebbar ona Allah'a dua et de elimi salsın, sana bir zarar vermeyeceğim dedi. O da bunu yaptı. Fakat Cebbar saldırışını tekrarladı. Subhanallah. Ve eli ilkinden daha şiddetli bir şekilde yakalandı. Artık Cebbar Sara'ya Allah'a dua et, benim elimi salıversin, Allah şahidim olsun sana bir zarar vermeyeceğim dedi. O da bunu yaptı ve Cebbar'ın eli salındı. Bu sefer Cebbar Sare'yi getiren adamı çağırarak, sen bana ancak bir şeytan getirmişsin. Subhanallah. Bana insan getirmemişsin. Bunu hemen memleketimden çıkar, Hacer'i de ona ver dedi. Ravi diyor ki Sara yürüyerek döndü, geldi. İbrahim Aleyhisselam onun geldiğini görünce ona ne oldu diye sordu. Sare hayırdır. Allah Celle Şanuhu facirin elini men etti. Bana da bir hizmetçi ihsan etti dedi. Ebu Hureyre, ey gökyüzü suyunun oğulları, işte anneniz bu kadındır, bu kadındır demiştir. Hazreti İbrahim Aleyhisselam'ın doğruluğu babı. Hazreti İbrahim Aleyhisselam'ın üç yerde zikretmiş olduğu yalan hakikatte yalan değildir. Ancak caiz olan tevriye türündendir. Buna yalan denilmiş olması mecazi anlamdadır. Nevevi rahimahullah Müslim şerhinde şunları söylemektedir. Hazreti İbrahim Aleyhisselam'ın zatına ait söylediği iki yalanla Sara hakkında söylediği bir yalandan amaç, gerçekte muhatabın ve dinleyenin anlayışına nispetle yalandır. İki sebepten dolayı böyledir. Birincisi, Hazreti İbrahim Aleyhisselam tevriye yapmış ve Sara hakkında İslam'da kız kardeşimdir demiştir. Zahiren tevriye olan bu sözün batını hakikattır. İleride diğer iki sözün açıklamasını da ele alacağız. Nevevi rahimahullah başka bir yerde şöyle demektedir. Ulema İbrahim'in aleyhisselamın ben hastayım sözü hakkında şunları zikretmektedir. İbrahim aleyhisselam insan hastalıklara her an açık olduğu için ben hasta olacağım demek istemiştir. O böylelikle küffarla birlikte onların bayramlarına çıkmaktan, batıl ibadetlerine ve küfürlerine katılmaktan kurtulmak istemiştir. Şöyle de denilmiştir. Bu sözün amacı hakkımda ölümle hükmolunduğu için hastayım olur. Bir de İbrahim Aleyhisselam'ı böyle zamanlarda sıtma tutuyordu denilmiştir. İbrahim'in aleyhisselam belki bu işi koca put yapmıştır demesine gelince İbn-i Kuteybe rahimahullah ve bazıları bu hususta şöyle demişlerdir. İbrahim konuşmaya koca putun fiiline bir şart kıldı. İbrahim konuşmayı koca putun fiiline bir şart kıldı. Yani eğer bunlar konuşurlarsa bu işi onların büyükleri yaptı dedi. Bir daha okuyalım. İbrahim'in belki bu işi koca put yapmıştır demesine gelince İbn-i Kuteybe rahimahullah ve bazıları bu hususta şöyle demişlerdir. İbrahim konuşmayı koca putun fiiline bir şart kıldı. Yani eğer bunlar konuşuyorlarsa bu işi onların büyükleri yaptı dedi. El-Kisai şöyle demiştir. Belki bunu o yapmıştır. Bel fealu sözü yerine vakfedilir. Bu durumda cümle bel fealehu failuhu feedmara şeklinde olur. Sonra o müpteda ile şöyle der. Onların büyüğü şudur. Kebiruhum haza. O halde onlardan bu faili sorup öğreniniz manası çıkar. Evet. İkincisi, bu sözün hakikatte tevriye değil de yalan olduğunu kabul etsek bile zalimin zulmünü def etmek için yalan söylemenin yine caiz olduğunu görürüz. Bütün fukaha ittifak etmişlerdir ki zalimin biri gelerek bir kimsenin evinde gizlediği şahsı öldürmek istese yahut elinde bulunan emanet bir malı gasp etmeye çalışsa hane sahibinin gizleyip inkar etmesi vacip olur. Bu caiz, hatta vacip bir yalandır. Zulmü def için meşru olmuştur. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin bu gibi zahiren yalan gibi görünen şeyleri haram olan yalana dahil bu caiz, yani bu şekilde yalan söylemek caiz, hatta vacip bir yalandır. Zulmü def için meşru olmuştur. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin bu gibi zahiren yalan gibi görünen şeylerin haram olan yalana dahil olmadığına dair tembihatları bulunmaktadır. Şüphesiz ki İbrahim aleyhisselamın kemali sıdkından dolayı Allah subhanehu ve teala onu Kur'an-ı Kerim'de çünkü o doğruluğu çok olan bir peygamberdir. Meryem suresi 43. ayeti kerimede bu şekilde tavsif etmiştir İbrahim aleyhisselamı. Yine belki de bir ümmeti söz, hal ve amel bakımından doğruluk üzere terbiye eden ve bu sebeple ümmeti insanlar için çıkarılmış en hayırlı bir ümmet olan Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemi sıddıkların imamı ve peygamberlerin sonuncusu olarak onun neslinden göndermesi bu sıdkı sebebiyle Allah'ın subhanehu ve teala onun üzerine ihsan ettiği nimetlerindendir. Evet, İsmail aleyhisselam ve Kabe babı. Buhari rahimahullah İbn Abbas'tan radıyallahu anhuma'dan şöyle dediğini rivayet etmiştir. Kadınların Hazreti İsmail aleyhisselamın annesi Hacer radıyallahu anha tarafından edindikleri ilk adet uzun etekli elbise kullanmaları olmuştur. Hacer, kıskanç kuması Sara'dan izini gizlemek için uzun eteklik giyinirdi. Hazreti İbrahim aleyhisselam Hacer'le evlenip Hazreti İsmail aleyhisselam doğduktan sonra emzirmekte olduğu bu oğluyla beraber Sara'nın saldırganlığından korumak için Şam'dan çıkarak Mekke'ye getirdi. Nihayet Hacer'le Hazreti İsmail aleyhisselamı Mescid-i Haram'ın bulunduğu yerin ve mescidin yüksek bir mahallinde Zemzem kuyusunun yukarısında büyük bir ağacın yanına bıraktı. O dönemlerde Mekke'de hiçbir kimse yoktu ve orası kupkuru bir vadiydi. Hatta içecek su bile yoktu. Hazreti İbrahim aleyhisselam hanımıyla oğlunu buraya bıraktı. Yanlarında içi hurma dolu bir dağarcık, içi su dolu bir kırba vardı. Sonra Hazreti İbrahim aleyhisselam Şam'a geri dönmek için yola koyuldu. Hacer de peşi sıra onu takip etti de "Ey İbrahim, bizi bu vadide bırakıp da nereye gidiyorsun? Öyle bir vadi ki ne görüp görüşecek var, ne başka bir hayat eseri dedi. Hacer bu sözlerini birkaç kere tekrar ettiyse de İbrahim aleyhisselam dönüp bakmadı. Nihayet Hacer ona bunu bizi burada bırakmanı sana Allah mı emretti diye sordu. İbrahim aleyhisselam evet Allah emretti diye cevap verdi. Bunun üzerine Hacer öyleyse Allah bize yeter, o bizi korur, zayi etmez dedi. Subhanallah. Subhanallah tevekküle bakın. Hacer sonra Kabe'nin bulunduğu yere döndü. Hazreti İbrahim aleyhisselam da ayrılıp gitti. Mekke'nin üst kısmındaki Seniye denilen yerin görülmeyecek bir yerine varınca yüzünü Kabe'ye döndürdü. Sonra ellerini kaldırarak şu sözlerle Allah Azze ve Celle'ye dua etti. Ey Rabbim, zürriyetimden bir kısmını İsmail ile onun soyunu ekin bitmez yeşilliksiz bir vadide senin taarruzuna haram olan beytinin yanına yerleştirdim. İnsanlardan bir kısım kimseleri zürriyetimin bulunduğu bu yere doğru meylettirip heveslendir ve onları çeşit çeşit meyvelerle rızıklandır. Belki böylece şükrederler dedi. Hazreti İsmail aleyhisselamın annesi oğlu İsmail aleyhisselamı emziriyor ve kırbadaki sudan içiyordu. Nihayet kırbadaki su bitince hem Hacer hem de çocuğu susadılar. Hacer çocuğun susuzluğundan toprak üstünde sızlanarak yuvarlandığını gördü. Yüreği parçalandı. Çocuğun bu halini görmek istemediği için yanından kalkıp biraz öteye gitti. Ve o mıntıkada Kabe'ye en yakın olan tepe olan Safa tepesine çıktı. Sonra vadiye karşı döndü, bir kimse görebilir miyim diye bakmaya başladı. Fakat hiçbir kimse göremiyordu. Bu defa Safa tepesinden indi, vadiye varınca ayağına dolaşmaması için entarisinin eteğini topladı. Sonra umutsuzluğa düşmüş bir insanın azmiyle koşmaya başladı. Nihayet vadiyi geçti ve Merve tepesine geldi. Orada biraz durdu ve bir kimse görebilir miyim diye etrafa baktı. Fakat hiçbir kimse göremedi. Hacer bu şekilde Safa ile Merve arasında 7 defa gitti geldi. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem bunun için hacılar Safa ve Merve arasında sa'y ederler buyurmuştur. Son defa Merve üzerine çıktığında bir ses işitti. Susup dinledi. Bu sesi bir kez daha işitti. Bunun üzerine ey ses sahibi sesini iyice duyurdun. Eğer bize yardım etmek kudretine sahipsen bize yardım et dedi. Bunu söyler söylemez hemen zemzem kuyusunun yerinde Cibril göründü aleyhisselam. O melek ayağının topuğu yahut kanadıyla yeri kazıyordu. Nihayet su göründü. Su başka tarafa akmasın diye Hacer hemen suyun etrafını havuz gibi yaptı. Hacer hem eliyle öyle yapıyor hem de kırbasını doldurmaya devam ediyordu. Su ise avuç avuç alındıktan sonra tekrar kaynıyordu. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem Allah Celle Şanuhu İsmail'in aleyhisselamın anası Hacer'e rahmet eylesin. O zemzemi kendi haline bıraksaydı da avuç avuç avuçlamasaydı muhakkak ki zemzem akar bir ırmak olurdu buyurmuştur. İbni Abbas radıyallahu anhuma rivayetine devam ederek şöyle demiştir. Hacer bu sudan içti. Çocuğuna süt yapıp emzirdi. Melek Hacer'e dedi ki zayi ve helak oluruz diye sakın korkmayınız. İşte Allah, işte burası Allah Azze ve Celle'nin evidir. O evi şu çocukla babası yapacaktır. Muhakkak ki Allah Celle Şanuhu o işin ehlini zayi etmez. Beyt-i Haram'ın bulunduğu yer tepe gibi olup yerden yüksekçe idi. Uzun zaman akıp giden seller sağını solunu kazıp götürmüştü. Hacer bu şekilde oğluyla yaşayıp giderken Cürhum kabilesinden bir grup insan geldi. Bunlar Keda Mekke'nin üst kısmındaki mezarlıklara yakın olan bir yerin veya Umre kapısı denen yere yakın olan Mekke'nin aşağı tarafındaki bir bölgenin adıdır. Bu Cürhum kabilesi insanları Keda yoluyla gelip Mekke'nin alt tarafına indiler. Cürhumiler oraya bir kuşun gelip gittiğini görmüşlerdi de şüphesiz şu kuş bir suyun bulunduğu yerde döner dolaşır. Halbuki biz bu vadide su bulunmadığını biliyorduk demişlerdi. Ve anlamak için bir yahut iki kişi göndermişler. Onlar orada su bulunduğunu anlayınca dönüp gelmişler, su olduğunu haber vermişler. Bunun üzerine Cürhumiler bu beldeye gelmişlerdi. İbn Abbas radıyallahu anhuma rivayetine şöyle devam etmiştir. Cürhumiler geldiğinde Hazreti İsmail aleyhisselam ve anası da su başında idiler. Cürhumiler ona bizim de gelip şuraya senin civarına inmemize müsaade eder misiniz dediler. Hacer de evet inebilir, sudan da kullanabilirsiniz. Ama bu suda hak iddia edemezsiniz. Onun mülkiyet hakkı bana aittir demiştir. Onlar da bunu kabul ettiler. Ünsiyete muhtaç olduğu bir sırada Cürhumlilerin bu gelişi Hacer valideyi çok sevindirdi. Cürhumiler Mekke civarına inip yerleştiler. Sonra asıl kalabalık kısmına da haber gönderdiler. Onlar da gelip yerleştiler. Ev bark yaptılar. Nihayet Mekke'nin bulunduğu yer medeni bir yerleşme merkezi haline geldi. Hacer'in oğlu İsmail aleyhisselam yiğitlik ve gençlik çağına girmiş, Cürhumilerden Arapça öğrenmişti. Artık Hazreti İsmail aleyhisselam gençlik çağında Cürhumiler arasında sevilen bir sima haline gelmişti. Onun hareket ve davranışları Cürhumileri hayrette bırakmıştı. Bu nedenle Hazreti İsmail aleyhisselamın buluğ devresine erişince Cürhumiler onu kendisinden bir kızla evlendirdiler. Hayatın bu güzel safhası devam edip giderken günün birinde Hazreti İsmail aleyhisselamın annesi Hakk'ın rahmetine kavuştu. Nihayet Hazreti İbrahim aleyhisselam evlenmesinden sonra bırakıp gittiği oğlunu ve hanımını görmeye geldi. Fakat İsmail aleyhisselamı evde bulamadı. Hazreti İsmail aleyhisselamı karısına sordu. O da rızkımızı tedarik etmek üzere çıktı gitti diye cevap verdi. Sonra İbrahim aleyhisselam geçiminiz, dirliğiniz nasıldır diye sordu. Hazreti İsmail aleyhisselamın hanımı şiddetli darlık içindeyiz, gayet kötü bir haldeyiz diye yakındı. Hazreti İbrahim aleyhisselam kocan geldiğinde benden selam söyle ve ona kapısının eşiğinin basamağını değiştirmesini söyle dedi. Hazreti İsmail aleyhisselam geldiğinde babasının gelip gittiğini anladı ve karısına evimize gelen oldu mu diye sordu. O da evet şöyle şöyle şekilde yaşlı bir kişi geldi. Bana seni ve geçimimizi sordu. Ben de şiddetli darlık içinde bulunduğumuzu söyledim dedi. Bunun üzerine İbrahim aleyhisselam sana bir şey vasiyet etti mi diye sordu. O da evet, bana sana selam söylememi ve kapının basamağını değiştirmemi emretti. Burada değiştirmeni emretti, tembih etti olması lazım. Yanlış yazılmış. Sonra Hazreti İsmail aleyhisselam hanımına o gelen ihtiyar babamdır. Bana senden ayrılmamı emretmiştir. artık sen ailenin evine gidebilirsin dedi ve ondan ayrılarak Cürhumilerden başka bir kadınla evlendi. Evet. Hazreti İbrahim Aleyhisselam Allah'ın dilediği bir süre onlardan ayrı kaldı. Sonra geldi, yine evde Hazreti İsmail Aleyhisselam'ı bulamadı. Hazreti İsmail Aleyhisselam'ın karısının yanına geldi ve ona Hazreti İsmail Aleyhisselam'ı sordu. O da maişetimizi temin etmeye gitti dedi. Hazreti İbrahim Aleyhisselam nasılsınız, maişetiniz, halü şanınız nasıldır diye sordu. Hazreti İsmail Aleyhisselam'ın karısı biz hayır, saadet ve bolluk içindeyiz diyerek Allah'a hamdü senalar etti. İbrahim Aleyhisselam ne yiyip ne içiyorsunuz diye sordu. Kadın et yiyoruz, su içiyoruz dedi. Hazreti İbrahim Aleyhisselam da ya Rab bunların etlerini ve sularını mübarek kıl, hayır ve bereket ihsan eyle diye dua etti. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurmuştur ki İbrahim zamanında Mekke civarında hububat bilinmiyordu. İnsanlar av etiyle gıdalanıyordu. Eğer o tarihlerde oralarda hububat bilinseydi İbrahim aleyhisselam hububat hakkında dua ederdi. İbn-i Abbas radıyallahu anhuma der ki İbrahim aleyhisselamın bu duası bereketiyledir ki et kadar hiçbir şey insanın sıhhatine muvafık düşmez. Yine İbn Abbas radıyallahu anhuma rivayetinde devamlı Hazreti İbrahim Aleyhisselam'ın gelinine kocan geldiğinde ona selam söyle. O kapısının eşiğini güzel tutsun diye emreylemiş, tekrar Şam'a dönmüştür. Hazreti İsmail Aleyhisselam eve geldiğinde karısına evimize gelen oldu mu diye sordu. Karısı evet, güzel yüzlü bir ihtiyar geldi diye Hazreti İbrahim Aleyhisselam'ı hayırla andı ve seni sordu. Ben de rızkımızı tedarik etmeye gitti dedim. Geçiminiz nasıldır dedi. Ben de hayır ve saadet içindeyiz dedim. Sonra Hazreti İsmail Aleyhisselam sana bir şey vasiyet etti mi diye sordu. O da evet, o muhterem ihtiyar sana selam söyledi ve kapının eşiğini iyi tutmanı emreyledi dedi. Bunun üzerine İsmail aleyhisselam haremine işte o babamdır. Sen de evimizin şerefli eşiğisin. Babam bana seni hoş tutmamı, seninle iyi geçinmemi emretmiştir dedi. Sonra Hazreti İbrahim aleyhisselam yine bir müddet daha oğlundan ve ailesinden uzakta yaşadı. Ondan sonra Mekke'ye geldi. O sırada İsmail aleyhisselam Zemzem kuyusunun yanında büyük bir ağacın altında okunu yontup düzeltiyordu. Hazreti İsmail aleyhisselam babasını görünce hemen kalkıp babasına yaklaştı. Uzun zaman hasret çeken bir babanın oğluna, bir oğlun da babasına karşı duyduğu sevgiyle birbirlerine sarıldılar. Birbirlerinin el yüz ve gözlerini öpmeye başladılar. Sonra Hazreti İbrahim Aleyhisselam oğluna ey İsmail, Allahu Teala Celle Şanuhu bana kutlu bir görev verdi dedi. İsmail Aleyhisselam da babacığım Rabbin ne emrettiyse o emri yerine getir dedi. İbrahim Aleyhisselam da fakat bu işte sen bana yardım edeceksin dedi. Hazreti İsmail Aleyhisselam babacığım ben sana her işinde yardım ederim dedi. İbrahim Aleyhisselam Allahu Teala Celle Şanuhu burada bir ev yapmamı emretti diyerek biraz ilerideki yüksekçe bir tepeyi işaret etti. İbn Abbas radıyallahu anhuma rivayetine devamla der ki İbrahim Aleyhisselam'la İsmail Aleyhisselam işte orada Kabe'nin esasını kurup duvarlarını yükselttiler. İsmail taş getirir, İbrahim de bina ederdi. Nihayet Kabe'nin binası ilerleyip duvarları yükseldiğinde İsmail aleyhisselam bugün ziyaret edilen malum taşı getirdi. İbrahim aleyhisselam da onu ayağının altına iskele olarak koydu. Üzerinde inşaata devam etti. İbrahim aleyhisselam yapıyor, İsmail aleyhisselam da taş sunuyordu. İnşaat tamamlandıktan sonra baba oğul Rabbena tekabbel minna inneke entes semi'ul alim diyerek dua ettiler. Ey Rabbimiz, bizden bu işimizi kabul buyur. Şüphesiz ki sen dualarımızı işitici ve niyetlerimizi bilicisin. Bakara suresi 227. ayeti kerimeyi okuyarak bu şekilde dua ettiler. Hakim İbn Abbas radıyallahu anhuma'dan şüphesiz İbrahim de Nuh'un dinindendi ayetini, İbrahim Nuh'un dininden olup onun yolu ve sünneti üzere idi. Vakta ki yanında koşma çağına erdi ayetini, İsmail yetişti de nihayet İbrahim'i iş yaparken koştuğu gibi koşma çağına ulaştı. Vakta ki bu surette ikisi de baba ve oğul teslim oldular ayetini, emrolundukları hükme teslim oldular. İbrahim çocuğu yanı üzere yatırdı ayetini, İbrahim çocuğun yüzünü yere çevirdi. Çünkü İsmail şöyle demişti: ey babacığım, beni gözüme bakarak boğazlama, olur ki merhametin tutar da beni öldüremezsin. Onun için elimi boynuma bağla, sonra yüzümü yere çevir. Nihayet İbrahim aleyhisselam İsmail'i boğazlamak üzere bıçağı çalınca bıçak kesmedi. Bunun üzerine şöyle nida olundu: ey İbrahim, gerçekten rüyana sadakat gösterdin. Saffat suresi 104 ve 105. ayetini. Bunun üzerine İbrahim elini çekti ve İsmail'i kaldırdı ve oğlunu kesmeye karşılık ona büyük bir kurbanlık fidye verdik ayetini, oğluna mukabil büyük bir koç fidye verdik şeklinde tefsir ettiğini rivayet etmiştir. İbn Abbas radıyallahu anhuma Hazreti İbrahim aleyhisselamın boğazlamakla emrolunduğu oğlunun Hazreti İsmail aleyhisselam olduğunu söylemiştir. İbn Abbas'ın radıyallahu anhuma Hazreti İbrahim aleyhisselamın boğazlamakla emrolunduğu oğlunun Hazreti İsmail aleyhisselam olduğu şeklindeki sözleri Kur'ani mananın incelikleriyle harfiyen uymaktadır. Allah'ın emirlerine teslim olma hususunda dünya tarihinde bundan daha büyük bir örnek yoktur. Bunun için Allah-u Teala'nın Müslümanların ilki ve peygamberlerin sonuncusu olarak ikisinin neslinden de Hazreti Muhammed Aleyhisselam'ı göndermek suretiyle Hazreti İbrahim Aleyhisselam ve İsmail Aleyhisselam'ın şerefini yüceltmesinde şaşılacak bir şey yoktur. Evet. Şüphesiz ki Hazreti İbrahim ile oğlu Hazreti İsmail Aleyhisselam rüyayı hemen gerçekleştirmeye çalışmışlardır. Çünkü peygamberlerin gördükleri sadık rüyalar itaat edilmesi vacip olan bir vahiy olarak kabul edilir. Ancak diğer insanların gördükleri rüyalar bunun dışındadır. Evet. Arap kabileleri. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin nesebinden bahseden bir kısım nasları ele alırken seri ve öz bir şekilde Arap kabilelerinden bilhassa Arabul Mustaribe veya Hazreti İsmail aleyhisselamın sülbünden intikal eden Adnaniye kabilesinden bahsetmemiz yerinde olacaktır. El Mübarek Furi Errahikul Mahtum adlı eserinde bu konuda şunları kaydetmektedir. Tarihçiler Arap kabilelerini bu kabileler, bu kabilelerinden intikal eden sülalelere göre üç kısmı ayırmışlardır. Bir, el Arabul Baide. Bunlar Ad, Semud, Tasım, Cediz, İmlak ve daha başkaları gibi haklarında yeterli açıklama ve ayrıntılara rastlanması mümkün olmayan en eski Arap kavimleridir. El-Arabul Baide. El-Arabul Aribe. Bunlar da Yavrube İbni Yeşcübe İbni Kahtane'nin sülbünden türeyen ve El-Arabul Kahtaniye adı verilen Araplardır. Üçüncüsü El-Arabul Müstaribe. Bunlar ise Hazreti İsmail Aleyhisselam'ın sülbünden gelen ve El-Arabul Adnaniye adı verilen Araplardır. Arabul Aribe Kahtane boyundandır ve yurtları Yemen beldeleridir. Kahtane kabileleri ve obaları zamanla çoğalıp boylara ayrılmış ve bunlardan da şu iki kabile meydana gelmiştir. 1. Himyer. Bu kabilenin en meşhur obaları Zeydül Cumhur, Kuda ve Es-Sekasek'tir. 2. Kahlan kabilesi. Bu kabilenin en meşhur obaları ise Hemdan, Enmar, Tay, Mezhic, Kinde, Lahm, Cüzam, Ezd, Evs, Hazreç ve Şam hükümdarları olan Cefne oğullarıdır. 3. El-Arabul Müstaribe'ye gelince bunların en büyük dedeleri olan Hazreti İbrahim Aleyhisselam Irak beldelerinden Fırat Nehri'nin batı kıyısından Kufe'ye yakın bir yerde Ur veya Evr denilen bir beldeden gelmiştir. Bilindiği gibi Hazreti İbrahim Aleyhisselam buradan Haran veya Harran'a hicret etmiştir. Oradan da Filistin'e gelerek davetini yaymak için orayı merkez edinmişti. Hazreti İbrahim Aleyhisselam Filistin civarında ve daha başka yerlerde uzun müddet dolaşmıştır. Bir defasında Mısır'a gitmiş ve Mısır firavunu Cebbar diye tabir edilen kimse, karısı Sara hakkında hile ve kötülük yapmaya kalkışmış. Allah-u Teala da hilesini başına geçirmiş. Bunun üzerine Firavun, Sara'nın Allah ile olan kuvvetli irtibatını anlamış. Nihayet faziletini itiraf ederek Hacer'i ona hizmetçi olarak vermişti. Sara da onu Hazreti İbrahim Aleyhisselam'la evlendirmişti. Evet. Bu hususta bu kıssa hakkında Buhari ve Müslim'de rivayetler vardır. Sayfa 167 ve 171'de. Hazreti İbrahim Aleyhisselam nihayet Filistin'e döndü. Allah-u Teala Azze ve Celle ona eşi Hacer'den Hazreti İsmail Aleyhisselam'ı lütfetti. Bu defa Sara bunu kıskanarak Hazreti İbrahim Aleyhisselam'ı küçük çocuğu Hazreti İsmail ile beraber karısı Hacer'i evden uzaklaştırmaya mecbur etti. Subhanallah, Subhanallah. Karının fendine bak. Bu sebeple Hazreti İbrahim Aleyhisselam'ın karısı Hacer ve oğlu Hazreti İsmail Aleyhisselam'la beraber Hicaz'a geldi. Onları o vakitte sadece tepe şeklinde yüksekçe bir yerde olan Beytullah'ın yanında bitkisiz, ekinsiz bir vadiye yerleştirdi. Bu kıssa bütünüyle daha önce anlatılmıştı. Hazreti İbrahim Aleyhisselam bırakmış olduğu karısı ve küçük çocuğunu görmek için muhtelif zaman aralıklarıyla Mekke'ye geliyordu. Onun bu seyahatinin kaç kez vuku bulduğunu bilemiyoruz. Şu kadar var ki tarihi kaynaklar bu seyahatlerden 4 tanesini kaydetmektedir. Evet. Allah-u Teala Azze ve Celle Hazreti İsmail Aleyhisselam'a Medad'ın kızından 12 çocuk ihsan etmişti. Bu Medad, Hazreti İbrahim Aleyhisselam'ın oğlu, Hazreti İsmail Aleyhisselam'a sabit tutup boşamamasını emrettiği ikinci karısıdır. İsmail Aleyhisselam'ın bu karısı Cürhüm kabilesinin büyüğü ve efendisi Medad'ın kızıdır. Evet, Allah-u Teala Azze ve Celle Hazreti İsmail Aleyhisselam'a Medad'ın kızından 12 çocuk ihsan etmişti. Bunlar Nabit yahut Benalut, Hidar, Edbail, Mibşam, Mişmai, Duma, Mişa, Haddad, Yutma, Yatur, Nefis ve Kidaman'dır. Hazreti İsmail Aleyhisselam'ın bu 12 oğlundan 12 kabile meydana geldi. Bunların hepsi de bir zaman Mekke'de ikamete devam ettiler. Geçimlerinin çoğu Yemen beldeleri ile Şam ve Mısır arasında ticarete dayanıyordu. Sonra bu kabileler Arap Yarımadası'nın muhtelif yerlerine yayıldılar. Nabit ve Kıdema'nın çocukları hariç bu kabilelerin kudret ve varlıkları zamanın karanlıkları içerisinde yok olup gitmiştir. O devirlerde milattan önce 7. yüzyılda Hicaz'ın kuzeyinde Nebatiler parlak bir medeniyet kurmuşlardı. Nebatiler El-Betra'yı başkent edinerek etrafındaki büyük kavimlere hükmeden kuvvetli bir devlet oldular. Hiç kimse güçlerine karşı koyamıyordu. Nihayet Romalılar gelerek hakimiyetlerine son vermiştir. Süleyman en-Nedvi ciddi bir araştırma ve dikkatli bir incelemeden sonra Gassen ailesinin hükümdarlarının keza Evs ve Hazreç'ten meydana gelen Ensar'ın Kehtane ailesinden olmadıklarını, bilakis Hazreti İsmail Aleyhisselam'ın oğlu Nabit'in soyundan ve onların bu diyarlardaki kalıntılarından ürediklerini söylemektedir. Hazreti İsmail Aleyhisselam'ın oğlu Kidar'a gelince bunun çocukları nesillerini Mekke'de devam ettiriyorlardı. Nihayet Kidar'dan Adnan ve ondan da Ma'd dünyaya gelmiştir. İşte Adnaniye kolundan gelen Araplar neseplerini Adnan'ın bu oğlundan devam ettirmişlerdir. Adnan ise Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin 21. dedesidir. Rivayet edildiğine göre Nebi sallallahu aleyhi ve sellem nesebinden bahsederken dedesi Adnan'a gelince durur ve soy bilginleri yalan söylemiştir der. Adnan'dan öteye geçmezdi. Ulemadan bir cemaat ise işaret edilen bu hadisi zayıf kabul ederek Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin nesebini Adnan'dan yukarı çıkarmanın imkan dahilinde olduğunu söylemişlerdir. Ve bunlar şüphesiz yapılan ince bir tahkike göre Adnan ile İbrahim aleyhisselam arasında Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin 40 tane dedesi vardır demişlerdir. Ma'd'ın nesli ise sadece oğlu Nezzar'dan çoğalmıştır. Denilir ki Ma'd'ın Nezzar'dan başka hiç oğlu olmamıştır. Nezzar'ın 4 erkek çocuğu vardı. İşte onun bu dört oğlundan 4 büyük kabile meydana gelmiştir. Bunlar İyad, Ammar, Rabia ve Mudar kabileleridir. Bu son iki kabile obaları çok ve oymakları geniş olan iki kabiledir. Dolayısıyla Esed bin Rabia, Anze, Abdülkays, Vail'in iki oğlu Bekir ile Tağleb, Hanife ve daha başkaları Rabia'nın soyundandır. Mudar kabileler ise Kays, Aclan bin Mudar, Aylan bin Mudar ve İlyas İbni Mudar Mudar bin Mudar obasından olmak üzere iki büyük boya ayrılmışlardır. Beni Süleym, Beni Havazin ve Beni Gatafan Kays Aylan soyundandır. Zübyan, Eşca ve Gani bin Asar Gatafan soyundan ve Temim ile Mürre, Kuzeyl İbni Müdrik ve Benu Esed İbni Hüzeyme obaları ise İlyas bin Mudar soyundan intikal ede gelmiştir. Kureyş kabilesi ise Kinane kolundan uzayıp gelmiştir. Fihr bin Malik İbni Nadr İbni Kinane'nin evlatları olan Kureyş kabilesi muhtelif kabilelere bölünmüştür. Bunların en meşhurları Cuhum, Sehm, Adi, Mahzum, Teym, Zühre ve Kusay İbni Kilab obalarıdır. Kusay İbni Kilab obası Abdüddar İbni Kusay, Esed bin Abdüluzza İbni Kusay ve Abdümenaf İbni Kusay kollarından ibarettir. Abdümenaf'tan dört kol neş'et ede gelmiştir. Bunlar Abdüşems, Nevfel, Muttalib ve Haşim kollarıdır. İşte Haşim'in evi Allah-u Teala'nın Sübhanehu ve Teala içerisinde Efendimiz Muhammed bin Abdullah bin Haşim'i seçtiği kutlu evdir. Adnan oğulları çoğalınca sulu ve verimli yerleri arayarak Arap beldelerinin muhtelif mıntıkalarına yayılmışlardır. Kinane obası Tihame'de kalmaya devam ederken Kureyş obası ise Mekke ve civarında ikamet etti. Kureyşliler önceleri dağınık bir halde idiler. Kusay İbni Kilab ortaya çıkınca onları bir araya toplayacak bir önderleri yoktu. Bir daha okuyalım. Kinane obası Tihame'de kalmaya devam ederken Kureyş obası ise Mekke ve civarında ikamet etti. Kureyşliler önceleri dağınık bir halde idiler. Kusay İbni Kilab ortaya çıkıncaya kadar onları bir araya toplayacak bir önderleri yoktu. Nihayet Kusay onları bir araya topladı, şereflerini yükseltti, değerlerini arttırdı. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem hakkında geçmiş kitaplarda zikredilen müjdeler. Bukhari, Ata bin Yasar tarikiyle Abdullah bin Amr bin As radıyallahu anhum'dan şöyle dediğini rivayet etmişlerdir. Kur'an-ı Kerim'de mezkur olan Ya eyyühen nebiyyü inna erselnâke şahiden ve mübeşiren ve nezîra ayeti kerimesi Tevrat'ta da aynen şöyle zikredilmiştir. Ey peygamber, şüphesiz biz seni hakka şahit, müminlere müjdeci, münkirlere uyarıcı, acizleri koruyucu olarak gönderdik. Sen elbette benim kulum ve peygamberimsin. Sana ben mütevekkil adını verdim. Bu peygamber kötü huylu, katı kalpli, çarşılarda çağırıp bağıran değildir. O kötülüğe kötülükle mukabele etmez. Belki onu af ile mağfiretle karşılar. Allah Azze ve Celle şirke sapan bu kavmi bu peygamberle La ilahe illallah diyerek tevhid ile doğrultmadıkça onun ruhunu almayacaktır. Allah Subhanehu ve Teala kör gözleri, sağır kulakları, kapalı gönülleri bu kelimenin büyüleyici tesiriyle açacaktır. Subhanallah. İmam Ahmed El-İrbad bin Sariye radıyallahu anhu'dan şöyle dediğini rivayet etmiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem muhakkak ki Adem aleyhisselam henüz bir parça çamur halinde yeryüzüne atıldığı sırada ben Allah katında peygamberlerin sonuncusu idim. Bunun açıklamasını ileride size haber vereceğim. Ben babam İbrahim aleyhisselamın duasına, kardeşim İsa'nın hakkındaki müjdesine ve annemin gördüğü rüyasına mazhar olmuşumdur. Annem rüyasında ayaklarının ucundan bir nur çıktığını ve o nurla Şam'ın saraylarının aydınlandığını görmüştür. Bütün nebilerin anneleri bu şekilde rüya görürler buyurmuştur. Bu hadisi bütün hadis uleması hasen saymıştır. İmam Tabarani rahimahullah Ebu Meryem radıyallahu anhu'dan şöyle dediğini rivayet etmiştir. Bir Arabi gelerek etrafında bir grup insan olduğu halde Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin yanına sokuldu ve şöyle dedi. Ey Allah'ın Nebisi, bana bir şey söylemeyecek misin ki onu hem ben öğreneyim hem de benden sonra geleceklere nakledeyim. Bu bana fayda versin ve sana zararı dokunmasın. Bunun üzerine insanlar adamı sus otur diye azarladılar. Nihayet Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onu kendi haline bırakınız. Zira adam ancak öğrenmek için soruyor buyurdu. Derken adamı serbest bıraktılar ve adam oturdu. Nihayet şöyle dedi. Nübüvvetin ilk defa hangi şeyle başladı ey Allah'ın Resulü? Nebi sallallahu aleyhi ve sellem Allah-u Teala risaletini tebliğ ve hak dine davet edeceklerine dair bütün nebilerden sapasağlam söz aldığı gibi benden de söz aldı. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem sonra وَاِذْ اَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِثَاقَهُمْ وَمِنْكَ وَمِنْ نُوحٍ وَاِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى İbn-i Meryem ve ahazna minhum mithaqan galiza ayeti kerimesini okudu. Evet. Ey Resulüm, hatırla ki bir vakit peygamberlerden risaletlerin tebliğine ve hak dine devam edeceklerine dair söz almıştık. Senden de, Nuh'tan da, İbrahim'den de, Musa'dan da, Meryem oğlu İsa'dan da onlardan sapasağlam bir söz almıştık. Ahzab suresi 7. ayeti kerimeyi okudu. Meryem oğlu İsa benim peygamber olarak gönderileceğimi müjdeledi. Annem rüyasında ayaklarının ucundan bir nur çıktığını ve bu nurla Şam'ın saraylarının aydınlandığını gördü buyurmuştur. Bunun üzerine Arabi ne söylüyorsun der gibi hah dedi. Ve kulağında bir şey olduğu halde başını Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme yaklaştırdı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de Şam beldelerindeki sarayları buyurdu. Evet. Ehli kitap bilginlerinin Nebi sallallahu aleyhi ve sellem hakkında bir takım alametleri bilmeleri. Ebu Sa'd rahimahullah Hazreti Ayşe radıyallahu anha'dan şöyle dediğini rivayet etmektedir. Mekke'de ticaret malları alıp satan bir Yahudi oturmaktaydı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin doğduğu gece bu Yahudi Kureyş'in meclislerinden birinde şöyle dedi. Ey ahali, bu gece içinizden herhangi birinizin çocuğu dünyaya geldi mi? Mecliste bulunanlar hayır bilmiyoruz dediler. Yahudi ben yanılmışım. Vallahi bu hiç hoşuma gitmez. Ey Kureyş topluluğu, dikkat ediniz ve şu söylediklerimi iyi belleyiniz. Bu gece bu ümmetin son peygamberi Ahmed aleyhisselam dünyaya geldi. Eğer o sizin aranızda doğmadıysa o zaman Filistin topraklarında dünyaya geldi. Onun iki kürek kemikleri arasında sarıyla siyaha benzer bir ben olacaktır, dedi. Topluluk Yahudinin söylediklerine hayret ederek evlerine dağıldılar. Evlerine vardıklarında durumu ailelerine haber verdiler. Bazılarına bu gece Abdullah bin Abdülmuttalib'in bir çocuğu dünyaya geldi. Dedesi adını Muhammed koymuş denildi. Topluluk ertesi gün yine bir araya geldiler. Ve hemen Yahudinin evine giderek ona içimizde bir çocuğun dünyaya geldiğini nereden bildin dediler. Yahudi çocuk benim haber vermemden sonra mı önce mi doğmuş dedi. Topluluk önce doğmuş, ismi de Ahmet dediler. Yahudi hemen beni ona götürünüz dedi. Bunun üzerine onunla birlikte çıktılar, Amine'nin huzuruna geldiler. Derken Amine çocuğu onların yanına getirdi. Yahudi çocuğun sırtındaki beni, yani alameti nübüvveti görünce derhal bayıldı. Subhanallah. Ve bir müddet sonra tekrar ayıldı. Bunun üzerine topluluk yazıklar olsun sana, ne oldu ki dediler. Yahudi peygamberlik Beni İsrail'in elinden gitti dedi. Ve o gün için Yahudilerin ellerindeki kitabı çıkararak bu kitapta onun Yahudileri öldüreceği ve alimlerini mağlup edeceği yazılıdır. Araplar peygamberlik şerefine nail oldular. Ey Kureyş topluluğu! Şimdi şu haberime sevindiniz değil mi? Fakat Allah Azze ve Celle'ye yemin ederim ki o size mutlaka hakim olacak ve onun haberi doğudan batıya bütün dünyaya yayılacaktır dedi. Bir açıklama. Akkad, Matla'un Nur adlı eserinde müellif Abdülhak Fedbareti'nin Muhammed fil Esfarı Diniyetil Alemiye adlı eserinden bahsederken ondan, yani Muhammed Aleyhisselam'ın Ahdi Kadim ile Ahdi Cedid'de Hint dinlerine ait kaynaklarda ve Zerdüşt'e nispet edilen Farisilerin eski dini kitaplarında zikredildiğine açıkça delalet eden nakiller de bulunmaktadır demektedir. Bu nakillerden birçoğunu biz de Er-Rasul adlı kitabımızda zikretmiştik. Bunlar ister bu kitapta mevcut olsun, ister başkasında fark etmez. Bu hususu kaynaklarından araştıran, nasları, hadise ve olayları iyice düşünen herkes, ehli din arasında adı Muhammed Aleyhisselam olan Arap soyundan bir peygamberin gönderileceğini, gerçeğinin açık bir şekilde bilindiğini herkes görebilir. En son naklettiğimiz hadisi burada zikretmemizin sebebi, ehli kitabın büyük hadiseleri, önemli haberleri ve son risaletin haberini öğrenmelerine yarayacak birçok alamete sahip olduğunun bilinmesi içindir. Bu husus ileride tekrar ele alınacaktır. Gerçekten zikrettiğimiz hadisi şerifler Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin bi'set ve nübüvvetine temas eden büyük hazırlık saflarına işaret etmektedir. Gerçekten isimlerinin seçilmesine varıncaya dek her şeyi özel olarak seçildiği gibi gönderileceği zaman, mekan, nesep ve çevre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem için özel olarak seçilmiştir. Bu konuda Allah Azze ve Celle'nin tevfiki birbiri üstüne tecelli etmiştir. İşte bunlar nübüvvetin büyük alametlerinden bazılarıdır. Evet. Bahira kıssası, Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin onun tarafından müjdelendiğine şehadet etmektedir. Tirmizi rahimahullah Ebu Musa el-Eş'ari'den radıyallahu anhu'den şöyle rivayet etmiştir. Ebu Talip ticaret amacıyla Şam'a gitmek üzere yola çıkmıştı. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem de Kureyş'ten ileri gelen bir topluluk arasında onunla birlikte çıktı. Rahibin mekanına vardıklarında Ebu Talip konakladı. Bunun üzerine topluluk da yüklerini çözdüler. Hemen rahip hemen yanlarına geldi. Halbuki topluluk daha önce rahibe uğrarlardı. Fakat rahip ne yanlarına gelir ne de dönüp bakardı. Ebu Musa der ki radıyallahu anhu, onlar yüklerini çözerken rahip de aralarında gezinmeye başladı. Nihayet geldi ve Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin elinden tutarak işte bu alemlerin efendisidir. Subhanallah. İşte bu alemlerin Rabbi olan Allah'ın Resulüdür. Allah Celle Şanuhu onu alemlere rahmet olarak gönderecektir dedi. La ilahe illallah. Subhanallah. Bunun üzerine Kureyş'in ileri gelenleri ne biliyorsun diye sordular. Rahip şu karşılığı verdi. Siz tepeyi aşınca secdeye kapanmadık ne bir ağaç ne de bir taş kaldı. Bunlar peygamberlerden başkasına secde etmezler. Aynı zamanda onun omuz kıkırdağının hemen altında elma gibi duran peygamberlik mühründen tanıyorum. Rahip sonra gidip onlara yemek hazırladı. Yemeği onlara getirdiği vakit Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem develerin başında bulunuyordu. Rahip ona haber gönderiniz dedi. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem üzerinde kendisini gölgelendiren bir bulut olduğu halde geldi. Topluluğa yaklaştığında onların kendisinden önce gelerek ağacın gölgesini işgal ettiklerini gördü. Nihayet oturunca ağacın gölgesi hemen üzerine eğildi. Bunun üzerine ağacın gövdesine bakınız, onun üzerine eğildi dedi. Ebu Musa radıyallahu anhu rivayetine devamla der ki, rahip topluluğun yanında dururken onlara Rumlar Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemi sıfatından tanırsa öldüreceklerdir. Onu Rum diyarına götürmeyin dedi ve ısrarla tembih etti. Döndü ve tam o sırada Rum tarafından gelen 7 kişi gözüne ilişti. Rahip onları karşıladı ve gelişinizin sebebi nedir diye sordu. Dediler ki şu son peygamber şu ayda çıkacak diye duyduk ve geldik. Çünkü adam gönderilmedik hiçbir yol kalmadı. O peygamberin çıkacağı haberi bize de bildirildi. İşte bu sebeple biz de senin yanına gönderildik. Rahip, arkanızda sizden daha fazla ilim sahibi olan kimse var mıdır diye sordu. Adamlar, biz yalnız senin yolundan daha hayırlı olduğunu tercih. Biz yalnız senin yolunun daha hayırlı olduğunu tercih ettik dediler. Rahip, Allah Azze ve Celle'nin gerçekleştirmek istediği bir işi insanlardan herhangi bir kimsenin önlemeye gücü yeter mi diye sordu. Hayır diye cevap verdiler. Sonra ona beyat edip onunla beraber ikamet ettiler. Rahip, Kureyş topluluğuna Allah aşkına söyleyiniz, onun velisi hanginizdir diye sordu. Ebu Talip dediler. Rahibin isteğini ısrarla sürdürmesi üzerine Ebu Talip Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellemi yoldan geri çevirdi. Ebu Bekir de onun mahiyetinde Bilal'i gönderdi. Rahip azık olarak Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme kurabiye ve zeytinyağı verdi. Evet. Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin doğumu. Hakim rahimahullah Ebu Katade'den radıyallahu anhu onun şöyle dediğini rivayet etmiştir. Bir Arabi Nebi sallallahu aleyhi ve selleme pazartesi orucunun mahiyetinden sordu. Bunun üzerine Nebi sallallahu aleyhi ve sellem şüphesiz ki o gün benim dünyaya geldiğim ve üzerime vahiy nazil olduğu gündür buyurdu. Tirmizi Kays bin Mahreme'den radıyallahu anhu'dan şöyle dediğini rivayet etmiştir. Ben ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem fil senesinde dünyaya geldik. Osman bin Affan bir gün Benu Yamer bin Leys'in kardeşi Kubase bin Eşyem'e yaşça sen mi daha büyüksün Resulullah mı diye sordu. Kubase de radıyallahu anhu şu mukabelede bulundu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem benden daha büyüktür. Ben ise doğum bakımından ondan daha önceyim. Sübhanallah, inceliğe bak. Ben Resulullah'tan daha büyüğüm demiyor bak. Resulullah benden daha büyüktür. Ben ise doğum bakımından ondan daha önceyim. Kubase devamla radıyallahu anhu ben kuşların tersini yeşil ve değişmiş olarak gördüm dedi. Yani bu ebabil kuşlarının hani Kabe'yi yıkmak için Ebrehe'nin ordusuyla gelip de Allah Azze ve Celle'nin onları yenilmiş ekin tarlasına döndürdüğü senede doğmuş Resulullah aleyhissalatü vesselam ve Kubase radıyallahu anhu ben işte o ebabil kuşlarının pisliğini yeşil olarak ve değişmiş olarak gördüm dedi. Tabarani Kays bin Mahreme radıyallahu anhu'dan şöyle dediğini rivayet etmiştir. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem fil senesinde dünyaya geldi. Ficar harbi ile fil senesi arasında 20 yıl, Kabe'nin yapılışı ile Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin peygamber olarak gönderilmesi arasında da 5 yıl bulunmaktadır. O halde Nebi sallallahu aleyhi ve sellem 40 yaşındayken peygamber olarak gönderilmiştir. Efendim, selamun aleyküm.